ہے مہر پنگے آپاس علی کوز بر کدخن لے میمو ہے مہر پنگے آپاس علی کوز بر کدخن لے میمو ہے مہر پنگے او تاس ندو تو زیارت بے یر تربت مل پڑھو پلنے او تاس ندو تو زیارت بے یر تربت مل پڑھو پلنے یر زدیق پتو چھو یو دیاں بک دے تن بے کمی تن لے گی می مو ہائی میت پنگی آباس علی کوز بر کدخن لے گی علی کوز بر کدخن لے گی میت پنگی آباس علی کوز بر کدخن لے گی میمو ہے میت پنگی قاسم میں نالی اکبر نب سے میلو سے مدینے والک لے قاسم میں نالی اکبر نب سے میلو سے مدینے والک لے سفراس ضروروں سے نسو سے اسبر نلستن لے گی میمو ہے میت پنگی آباس علی کوز بر کدخن لے گی میمو ہے میت پنگی آباس علی کوز بر کدخن لے گی میمو تھر فو پی دس مون پور گوے ککھرے گاتھان لسکی ناوینچ گیورے تھر فو پی دس مون پور گوے ککھرے گاتھان لسکی ناوینچ گیورے یری زیر سنے چو یانی بابی دو پونگ لختن لے گی میمو ہائی میت پنگی آباس علی کوز بر کدخن لے گی میمو ہائی میت پنگی او تاس ندو تو زیارت بے نیر تربت مل پڑھو پلنے او تاس ندو تو زیارت بے نیر تربت مل پڑھو پلنے یر زدیک پتو چو یو دیاں بکھ دے تن بے کمی تن لے گی میمو ہائی میت پنگی آباس علی کوز بر کدخن لے گی میمو ہائی میت پنگی آباس علی کوز بر کدخن لے گی میمو ہائی میت پنگی قاسم میں نالی اکبر نب سے نیلو سے مدینے والک لے قاسم میں نالی اکبر نب سے نیلو سے مدینے والک لے سبراس زرو او سے نسو سے اسغر نلتن لے گی میمو ہائی میت پنگی آباس علی کوز بر کدخن لے گی میمو ہائی میت پنگی آباس علی کوز بر کدخن لے گی میمو ہائی میت پنگی او تاس ندو تو زیارت بے یر تربت مل پڑھو پلنے او تاس ندو تو زیارت بے یر تربت مل پڑھو پلنے یر زدیق پتو چو یو دیاں مکھ دے تن بے کمی تن لے گی میمو ہائی میت پنگی آباس علی کوز بر کدخن لے گی میمو ہائی میت پنگی آباس علی کوز بر کدخن لے گی میمو ہائی میت پنگی